Vidi, na, da Abul Hasan Kashi, da baz afazil, cha Abul Hasan Kashi murad da zun le wan, hai da pagal da sat shwi, che da ye che da arz o de arizi o mahal ko niyaz ke ittihad o zati da, mujhe pastar de vini che bayaz o da adiyat ko niyaz ke taghayur da. اب یہ دیا ازاد مالو تبتا بیا جائے سر پہ وہ سب بیتا دا ہی لیدا کول کو نو دا برات تو حقیقت کے جواب سوال لائے سوال دا وری جی جی چلا دا در حسن کشی سے دا باز افضل چھر پشوی دی لوانائی پا گل پر تو دائے چلا کول کو پا دا خبرہ بندے چلا عرض عرض دیو دا محل پر میان کے اتحاد ذاتی دا تغیر اعتباری دا حالانکہ جمعی جواب نہیں چرے پر میان کے سجائی دا تغیر دا دا لراته ومن ثم قال ان المستكثر الجواب خاطر جواب يدا چاچر کے پر مستق کے درما دبی نہیں یہ بات اپ کو مستق کے دا دا چھ بسیط تا خالی پر وصف دار لٹ کو نسبت او دا موصف دے خارج دی دا دکو تو دغ مذاب بنا دا لکہ اور اس نے اس ذکر کہی نے محقق دوان مذاب نو دا دغه بعد اپ دل کول کو چا بنا لے پدک مذاب بندے بنا رہے چھ مستق بسیط دیلی نسبت و وصف و پوز بندے دال دیلی نسبت و وصف خارج دیلی دیلی بیلی نس مستق بسیط شی خلی پا وصف بندے دال شی نسبت و وصف دیلی خارج شی بیلی عرم دو مستق میں انتفار کرو اے یہ خیص پار کرو رہا ہے بیخی صحیح کو اللہ کرا ہے یخی صحیح کول کرائی دائی ویسی خلاص سارے جواب دائی چی ان المشتق لا دلو علی نسبت دادا چی کول کرائی دائی دائی پر مذاب کرائی دائی چی مشتق نپا نسبت بند دال دائی نپا موصوب بند دال دائی دوالا زن خارج دی فاکت پا وصف بند دال دائی بسیط تائی خوبی عرض پا وصف بند دال دائی دائی پا وصف بند دال دائی خوبی خبر ہے اگر چیز تو چی سرم شایدی اتحاد ذاتی دائی مئی جی نتی پا مستقی آغا بیان دی اختلاف تی مذہب ہو رکے نو پدا کی تکریفانی تخریف کن جاؤں کچھ تردر دکر گئی خود دا مظہور در مذہبی نی نیش تس لگواس تو سیق و خوابن دا دور ذکر کی کن دا دری کافی دی یو مذہب دی جدرین دا چی دا جمہور مسلکتا کو مستقی دویانو دی سید استاند مسلکتا دویانو دی محقق دوالی مسلکتا ہے دا پرین چکیم ابو الحسن کشی کی ما خبرہ کلیوا دا غا دیغی محقق دوالی مسلکتا ہے چی مستقت دیلی بسیط بیلی خلیق و وسط بند دال بیلی موصوف و نسبت خارج بیلی موصوف و داخل بیلی خارج بیلی نا عام داخل بیلی نا خار داخل بیلی پرین ایلی که عام داخل شی کم نوسان بیلی قلب دا عرض عام پا او که خار داخل شی قلب امکار ذاتی وجود ذاتی یا عدل امتیاز کل او دی جوز دا یا کول دیت تکرار خیر غلا خو رسی بیا بیانا یہ پر ان تحقیق تیرو او دی جمہور مسلک داگا دا جمہور مسلک اسی جمہور مسلک بیان کرو چه مشتق مراکب دا دی ذات نسبت او دی وسطنا دی دی شئر مراکب دا در این دی جمہور دار ہے چه مشتق مشتق معنا کی پکالان عرب کے بیا په اعتبار د معنی سره په عربي کې دا درې شیونه روزي نو معنی وشوه چې دا د درې شیونه مرکب دی لکه عالم مشتق دی معنا یې په کلام عرب کې دی داسې من له العلم نو من د ذات نه عبرت له د نسبت نه علم وصل ناطق المعنا من له النطق زاحق المعنا من له الزحف كاتب من له الكتابه نو مرکب دی سید سند څه یی چدا مشتق چدا مشتق دا مراکب کے دو شئینا دا یعنی وصف و نسبت خو موصوب دن خارج دا سیر سنت پا دا موصوب کے دا غدی عبو الحسن کشی کول تذاب کرائی رای چاہ دی محقق دوالی مسلک دا خو عبو الحسن کشی و دوالی مذکر اس کی پرک پاخر کے روزی دا بدا نقل کے خطو شوائی دا نشتی نو سید سره دی ای چې دا مشتق مرکب دی دوی شی نه وصف او نسبت او دا موصوب دی خارج دی نه عام کې داخل دی نه خاص کې داخل دی عام ویل نه کې داخل دی که چې عام کې داخل شي هغه نقصان ورسی خاص ویل نه کې داخل که خاص کې داخل شي هغه نقصان ورسی نه دا د پروګیا تفصیلی ورګی دی دا ورسته دی ای نو خلاصا دا چې اصل کې دا عبارات جواب سوال لای سوال ورځی چې دا عبد الحسن کشی فبشي دي لورا يدي كنا كثرة جدا يقول لكم في اتحار ذاتي دا عرب عرب جميل جواب مني چه تغير دا ريتم ينت كي بياز و ابيز فدي عبراتي جواب وكا حصل دي جواب دا چه اصل كي بمشتك اختلاف تاي دري مذبين دي تا عارضی چه بتا ویایه چه دا مشتق بتا ویایه یو قول داره چه دا بسید تا خالی پا وصف بنده دار نسبت و موصف زن خریج دی دا چه دا قول رو خلی خود عرف سره ایس پارک نرو وارده ادو و لکول پا دغ مذاب بنا داره ادو و لکول پا دغ مذاب بنده بنا شا سی خلاصا دا چه دوتا و دا سویایه چه پا دا مشتق که در مذاب بینه دی مثالا یو دا جمهور مذاب دا یو دا سوید و سند دا یو دا محقق دواری دا دا بکول خوبا بنا شا چه پا مشتق که بسیط تایا وزب من دال لیا نسبت و موصول دن خرید دی کنی اپاری نقصانا پرسی دا خوبی چه زبرا سیدیا ذکر کردی خود جو آوال دی جمهور مسلک بیان که جمهور یا چه مشتق مراکب دی ذات نسبت و وزب نا ذکر چه پا کلام عربی که چه ترجمه کیجی پا ترجمه که دا دری معنشتا منی ما شو چه درنا مراکب دای لکه دا عالم المنا کم منا لہو لعلم من دی ذات منا شو لہو دی نسبت علم خوب وزب دای دا کسم ناتتن منا من لہو نتق زاحق المنا من له الزحق دا قسم مرأ كتابت في الكلاس كم من نور كتابت سيرة كانت مطلق دغرا يو شو مراكب دي دوشة ينا وصف ونزبط ذات نا ذات چين موصوفة تي ايداد ني خارج دي نا عام كداخل لينا خاص دلائل آغا پريني بي كا عام كداخل شي قرد دي غي عرض عام رشي پا جنس دابت لدو كا خاص كداخل شي نو قرد دي امكان ذاتي بوجود ذاتي ورشي يا امتياز دي قرد وجود نان تورنشي یا و کول به تکرار وشی چې ویل چې ال انسانات کوونه سره دا کول او چې دا انسان څه ذکر شو مقرر او چا کول په تکرار نه کړ خو له کومې جمهور طرف جواب ورکا چې دلته موږ موصوف په داخل دی لري نسبت خو تمام نه دی سره دا چې ای چې سره نسبت منه ودا ته خوشي جواب ته اجازه نشته خو موصوف نه داخل کې ویني کته یا چې موصوف ته داخل بل عام ویل ته خاص کا عام ویل نو ځان ورتي کا خاص ویل نو ځان ورتي جواب جمهور موصوف خاص کې داخل ویل دا وان شق ورکا کوي خو کته یا چې موصوف خاص کې داخل کې قلب امکان ذاتی په وجود ذاتی دی نه ځان چلو ځکه نتی چې کفه خپل الانسان ناطق یا ذاتك مثال په یوه غرمو الانسان ذاتك زپه د ذاتك کوم موصوف خاص داخل بل چې انسان ده کته چې هغه داخل کې خدا خو موضوع انسان ده په محمود کې انسان ده خدا خو ثبوت شی او شی تر وای ثبوت شی او خپل دنته وجود ذاتی نه نوال ذاتك او ثبوت امکانی وو ان بدل شو په وجود ذاتی باندې جواب چې نه دلته هغه انسان مطلق ده بسانی انسان سره قید له غذا کو نه غذا نه نو مو قید به مطلق نه انت مغایرت تا نو ثبوت او شی وحیدا دا ان کمیلی کا وجودی ان کمیلی نه اوار کا ثبوت ده حق و انسان تا ممکن ہے کہ انکار ذاتی سرا اس مقید شد انسان تو ذاتی سرا دے انسان نہ بیان غیر ہے نو بیان ثبوت غیر و شی کرو گا ثبوت شی و خود دن تمرو ثبوت شیو خیر کرو گا بل شی کرو گا او ثبوت شیو بل شی تکتا خود یا امکانی جائے نو لگا آوال کا ممکن ہو پی امکان ذاتی اتنا ممکن نہ پی امکان ذاتی نو پتا کہ وجوب ذاتی نہ رو آیا قرب دے انکار ذاتی پر وجوب ذاتی سرا خدا جواب کم زرے دے ایسا کہ بتائی دا جتا بلے شی چی در ازا حکم چی انسان پر ثبت آئے دا مشتقی دائی او مشتقی کے قانون دارا چی کرا ہے وہ پچا بنا خمل کاوی آگا علت الحمل ہو رہے علت الحمل یہ قیام دے مبدار چی دا مشتقی مبدار پر ایک ایم آگی نزا حکم یہ مبدار زحق دائی زحق پر ایک ایم کی پر انسان پر ایم اول اس پر زا حکم پر حمل کاوی مداوان انسان مکنش چی کا مطلق شو زحق پر ایک ایم شو سمی انسان تو مکنش کا مکنش دا سر غیر ایتی کا سر مشاید مش یو راشه مزبوط شي وزن تر وای نو واجب ذاتی دا واجب شه په وجوده ذاتی سره ما والی وو دې ثبوت ذاتو و انسان ته ممکن په انکار ذاتی ایز واجب شه په وجوده ذاتی سره نو سوال صاحب خبرې دیږي په دا جواب کې وترو چې دا قرب انکار ذاتی په وجوده ذاتی نه مونږ ځکه چې موضوع مطلق انسان دا محمول مقید ده انسان مقید په ذات سره په دې باندې مغایره تر غوړې نو غوړې ثبوت او بل شي تا چا وجه دا واجب ده په وجوده ذاتی دا ممکن نه په انکار ذاتی نو اول نه انکار ذاتی سره ممکن وو هیڅ واجب ممکن نه په انکار ذاتی خو بیا دا جواب یې کمزره ایته چې نه دا دې ته دا مستقی سره هڅه کوي چې دا موضوع قانون دا چې مستقی الا تر حمل غوړي الا تر حمل یې دا چې قیام نه مداو په موضوع دی او دلته دا حق دی دا زه حق ده زه حق په انسان ته کوي نو یو رسول خبر کوي خو هغه کوي صدا مو کوي سره ثبوت شي ولا پستا وایا ودا تا کذا کو دو واجب نو دم دیتے دا ثبوت کو واجب ہو گئے در پر وجود ذاتی آوال ممکن ہو گئے امکان ذاتی رو کر دا حقائی کرو گا یا پر جاؤ دو نو دا آوال شک برا کرو چھے دا موصوب عام کے داخل ہے کته چې مو ستاسو عام کې داخل شي خوشاله پناته کې داخل ولې نه تک ورته مې زوږ وشای دی نه جو صداي نه جو جوړ شو کله دې ارغام دې په جنځه نه جنات نه ورتي سرګې ورتي چا ته دا جن سو پسل دا د قوت نه دي چې په ذات یې انسان کې پروت دی دا څه معرضان بیا دې خپل نه تعبیر کو پناتق د جن سره تعبیر کو په حیوان د ارغام نه تعبیر کو په ماشه بیا اگر که جنیس تو سناتے تفر بتایا ہے چا جوز یہ بھی چا ذاتی یہ بھی اگر که جنیس جنس بتایا ہے چا جوز یہ بھی چا ذاتی یہ بھی چا عام یہ بھی یا عرض عام چا بتایا ہے دا آگا قوتی نہ تدلائی کسی دا پخلے جی میں ذکر کری ناتق حیوان ماشین دا خو تعبیرات تھی و جواز دا چکم دا عرض عام پا جنس مرد نظم و سپ عام کے داخل بلا پناتق کے سب داخل بلا شای لکا پا عربی کے سب ترجمانی لکو من خو عام شو من له نطق شای له نطق کتنا چه کل بردی میشه مرسی اصل که جنس پسل عرضان دا اغا قواتی نی چه پزاتی ایغا انسان که پروتا دی مزیتی چه پزاتی ایغا انسان که کم شای پرستا ایسا چه کم پسل ایغا نا تعبیر پا ناتا کن سرا کی چه کم جنس که پرستا ایغا نا تعبیر پا حیوار سرا شی چه کم عرضان که پرستا ایغا نا تعبیر پا ماشن شی نو پا حقیقت که چه اجزادی یا ذاتیات تی اغا اول قواتی نی دغه خو تعبیرات دي او په حقیقت کې ذاتیات او اجزا خو معبر عنه دي چې دغه تعبیرات شول نو زه اوس په عام د خیر بله خو په شاکې د خیر بله په تعبیر کې که معبر عنه دي په تعبیر کې بیا چې په تعبیر نه کې دا څه خو تعبیر نه جوړ شو بیا چې نه ته کوم تعبیر نه جوړ شي او دغه نه ځنه ته لازم شي هو له دا غا دي چې نه جوړ شي چې دغه ذات کې کینه تک پرتا وي نو که نه شي کله جوړ شو خو دا تعبیر نه جوړ شو بیا تعبیر نہ جوزی ایک مستلزم دے گلا نہ دے چاہے حقیقی پسل نہ جوشی چاہیے قوت تائی تو چیدے کہ نانو شو جسو دے انسان نانو شو جسو چیدے انسان نانو شو جسو کل دا حقائی کا نرو آیا کل جوز وگر برے خورے تعبیر نہ جوز شو دا پخولا نا آتے قد یا دے کہ نتانا کر لازم ہے چاہے حقیقی پسل نہ جوز جوز چاہے قوت کے طرف تائی چیدے کہ نانو شو جسو دے انسان نانو شو جسو وہ دے کل دا حقائی کا دا عرضا پر جنس مندے نرو آیا دا جواب خیلی جمهوره به توقف سیو سنت تا نو مرکب یه کرده تا پا نسبت که خود اختلاف کرده اون محقق دوانی دا یا مسلط دی محقق دوانی دای محقق دوانی یایی چی دا مستق چی دای دا بسیط تای بسیط ابو الخزن کشی خود پا دور خمال کریه واکی سا نه نسبت من دا لد کن نه پا موسوق من نه پا عام موسوق نه پا خاص یعنی نسبت موسوق دا دنی خریج دی از دوان مدعاد پراسه دلیل دایو چه نسبت دنی خریج دای اپارین دلیل خو نیل نمی چه نسبت دکا دنی خارج دای چه داده پر عربی رو نشتی مشتقات لکا عدی از اسولو پا پرسی که شکرا ترجمات رو پا ترجمه که نسبت نذکر کری لکا نسبت خما ها که داخل وقت پرسی که ترجمه که دای نسبت نا یه تعبیر کرای لکا دای عدی از ترجماتو سفید دا اصول ترجماتو سیاه او حالات که پا پرسی که به نسبت پر هست نیست وضع شوی دی نو که دا که داخل وای و ترجمه را پرسی که دار که سیاه هست سفید هست خوچی دانه که مانی ما شولا چه نسبت نشتا که خوده کنه جواب تا وگر جمهور طرفا زکر چه سیر سانت که دا که ول کرنه وزی جواب تا ارطول نوی یسو جمهور پا دا که ارطول شول جمهور تا یایی چه تا پا دا خبرا مده دلیل چه دا مشتاکی بسید تا دا ترجمه دا یعنی کلام پرسی اولا پشکاری چه پا کلام پرسی که ترجمه دا ادیانونا پا بایاس کو دا اس وزونا پا سیاه کو دا غا دا دلیل دا پورا دا ترجمه دا پرسی دا بساطت پا دا دا بورا نکفی کیجی نو جو مور جواب تا دی چه دا تو دا مشتاکی دا بساطت پا پورا چه کما دا بساطت کور دا پورا دا دا مشتاکی دا بساطت کور دا پورا چه تو کن دلیل و تایید که از ترجمه دا پرسی پیش کلا دا نکفی کیجی جمهور د احرام جواب دایر کوي چې د مشتاقي باندې په کوله پورې د بساطت د مشتاقي د بساطت پورا په کلامه پرسي کې چې دا کومه ترجمه تاسو پېښ کړه دا دلیل او تایید نه کافي کیږي ویل نه کافي کیږي ځکه چې د کلامه عربي کې د ابيض یا اسود مشتقات دي پته نه لګیږي مبهم دي چې نسبت کې شته که نسبت خو د سیاه او سفید د پرسي ولا مشتقات دا دغه سفید شپه کې پورته دي چرا کو سیاه کو زمین او بیلا کانه او بیلا نسبت کو او بیلا کانه پس نفید که نسبت او بیلا کانه او بیلا نو دا در ترجمه ده پر سیان در تایید و دلیل نشی که دلایا پا بساطت تیغ مشتاکات دی عربی بینه خدا دست مشتاکاتی لکا چی مشتاکاتی لکا پاکو چی بهم نه پدا که دست ابهم بینه خو ما حکی که دوانی جوابی کهی چه سچه دا کلام پرسیولا ترجمه تایید پشکاوه دوگه دا پرا تایید نپشکاوه چه بسید تای خانی دوگه دا پرا تایید پشکاوه چه نسبت نشتا که که نسبت که وای نوری پا دا عبی از اصوادو که خو تعبیر که خدا هست چیز تا ذکر کرا وای زکا چه پا کلام پرسی که هست که نست که مقدر کی جنا هست که نست که چه پا کلام عربی که چیز تا پتوی پا پرسی که وجوات رو بسه نور آبا دا مطلعان را جباسی تا نباسی خو نسبت کشتا نا که نسبت که وای پا پرسی که ویلا هست و نست ارجوات کری وای با محقق دوان جواب دا و دا بلا خدا عادل را دی محقق دوان دلیل چه موصوب مده که داخل اپنین دلیل دی چه موصوب عام را که داخل کنیر لازم شی قرب دی آره دا عام پا جنس بند دی موصوب خاض را که داخل کنیر لازم شی قلب دی امتیاز ذاتی پا وجود ذاتی سر یا عدم امتیاز کل او جزء یا عبل تکرار خو جاوگی زنو ہو که جمهوره چه موصوب خاص که داخل نه خواجه ہوگی کنزره نکن یا عبل جاوگی دنو باشه چه موصوب عام که داخل نه یا عبل جواب ایده نه باشه خو دول دا بسی محقق دوانی که با آخر بسید بیدی چه بسید بیدی مسید محقق دوانی سنگا دا عرض او دا عرضی او دا محل پر میاد که اتحاد ذاتی دا تغایر از محل پر میاد دا محقق دوانی پر نزمن لی دا عرض او دا عرضی پر میاد که اتحاد ذاتی دا عرض و عرضی محل تا کہنا دا عرض و دا عرضی پر میاد که اتحاد ذاتی دا عرض دا محل سر مشمل آوا څنګه یې اتحاد ذاتی دی چې ا تقسیم د داد کړای دی ا پاری تقسیم مربوط کې خلاص کې پارک کړای ابو الحسن کشی په خطو شوی دی شي هغه پارک دا راي ا په تقسیم دا راي چې دا په دې ته عرض نه لري تبیت چې دا هغه مهیت ته عرض دی چې په مرتبه د لاده شرط شي کوي خلک دا وخلي نه وي یا په مرتبه د لاده شرط شي کوي خلک یا به شرط لا شي یا به شرط شي کله به شرط شي مرتبه ته وخلي یعنی اتحاد مع المحل غير سر الشرطة نكيس وعدم اتحاد مع المحل غير سر الشرطة يعني ما اتحاد مع المحل الشرطة يعني عدم اتحاد مع المحل الشرطة بيضا تنسو الفريق ولا هو عريضي چه تعبير دين كيلي فا ابيازو اسواتو چه خمال كيلي فا محمل محل من التحمل متواتي الجسم ابيازو الجسم اسواتو وكذلك تجد تعرف مرتبات بالشرطة لا شيء كيلوخر من المدابة مختلفة یا هغه پاری ترتیب ورکړه به شرط شی کې وخلې خواته ته ته خو نه کوچې رښتینې تراس پی کی به شرط لا شی کې جو وخلې یعنی به شرط یعنی چې ته بعد ته جو کې د عدم اتحاد مع المحل شرط کې عدم اتحاد مع المحل بدا د تدفه د تی ای عرض تعبیر دغه کو په بیا خمر چې په خپل بده په حمله شته کی الجسم زو بیا او کدا ته چې مرتبه د شرط لا شرط شی کې وخلې يعني بشرط اتحاد مع المحل يعني اتحاد مع المحل مثلا شرطك فهي شرطة يلي محل هنا دي شرطة يلي شمشتكة مع ملاحظة المحل محقق دواني عندنا دقاء أبو الحسن كشيد محقق دواني في مسألة في دغز خط الشوية كبشرط شيء وقل بشرط شيء يعني تبيت عرضه تبيت عرضه لا تبيت عرضه بشرط شيء یعنی اتحاد مع المحل میرے سر شرط کے یا مطلب یہ سنایا چا مشتق مع ملاحظة المحل مشتق خو سرا دے لخاز دے محل جسم نو وخلے سو ا مشتق و وخلے چا غا سر بعد یا اصو غنا ابی ازو دے سر او سر وخلے ندغا مشتق و وخلے ابی ازو خو محل دے سر مراد کے خالی لیکن مثال ابی ازو دے پر او محل سنی سپینا جمعہ ثوب الابيازو اي اسوادونو پر او محل سکوی تیرا جمع ثوب الاسوادونو دوارا و پتاک وخلی پتاک دوارا و پتاک چه دوارا شی بیا اولا عرضو سر متاخد شا مدانا من محل سر غدا متاخد مدشر تشتری سمانا اتخاذ مع المحل اتخاذ مع المحل سمانا چه مستقر مع ملاحظات المحل چه مستقر بخلی و محل سر غدا بخلی محل سودا شی دویل شی جدار ابيازو سوداء ابيازو مشتقل سر الوخلي خود الله سوال کو رضی اللہ عنہ تکایا تو پرے سوال دا رضی جی چه قانون دار چه مقصد بو مرتبہ دلا به شرط شی کی شدا مقصد شو دلا تام چه کرو وقت یو لا به شرط شی چا عرضی وو بل به شرط لا شی چا عرض وو بل به شرط شی جی لا مخل شو یا مشتق مع عملہ ذات المخل فاین دا اعتراض پر سر کنجا کی تیرو کومن تو جو رستی کی بیا دا مقصد غلا به شرط شی יו תסם יא בשרת השיעור אותו יו יא בשרת לאשר בל בשרת השיעור בשדרה בשרת השיעור את עצים הידע תקסים די אלה או שדמור את עצים הידע אלה או תקסים די שיהיה בנסיב הירידי יבטל לה תקסים די שוכח חסרים תמיד ג'וואב שדור את עצים הידע בשרת השיעור פדה עקסם די שימה מרתבה מרתבה ודה כאי אכתרתי די שפדה כאי אכתרה זה מירה זה מרתבה דבר או דקים עליו בשרת השיעור שפמוצם כמותבה רבדה כאי אכתרתי נדאי فعنوان که خلیه ذکر دا معنوان که ندا متباره خلیه ده ده پرا ذکر شوائی رای چه ده مقسمه لا ده شرط شرطه یا خلیه ده مطلق یا وخلی بلکه ده هر شده یا مطلق وخلی ده ده مطلقه چه بلا مقسم که پخبره ده لا ده شرط شرطه مرتبانه یا مراد ده برا ده عام که چه ده برا ده عام که ده کنه عام شه کنه شه عام ده کنه عام شه ده کنه عام شه خطول زنه خاص نو پدا کسم کچه لا ده شرط شرطه ده احترازی مراد دو او په نو سم کې کومه لاره شرط شه متبره دي اخترازي نه چې اذن اخترازي شي اذن اخترازي بلکې هغه اصل عنوان کې متبره دي اذن د پر عنوان کې ذکر د شرق او وضاحت کې کومه مقصد په کومه مرتبه کې مراده لا د شرط شه چې نه مطلق به وخلي بلکې د مراد مطلق کې د لاره شرط شه ولې یو سره متبره دا د تقسیم یا د شرط شه ایت یا داتا یا داتا نو تقسیم نشي اخصین تر اور اگر طرف خرید کے اگر مثال ہے کہ کلمات تقسیم ہے اسم تل خرتا فکیو مرتبہ تو تقسیم ہے چلو نے خاص استقلال کے رد عدم استقلال نو نے خاص اقتران کی مد عدم اقتران سے اسم تل خرد رو والے تقسیم کے اول دن اخر شيء کا ولا کہ خاص استقلال ہو کہ یہ کلمہ خرتا تقسیم ہے شيء یا ولا کہ خاص اقتران ہو کہ یہ اسم تل تقسیم ہو شيء بخنش تقسیم ہو رہا ہے یہ سبب تو سمجھا ہوتا تھا کہ پتی ادھر اتے پر ان شاء اللہ هذا هو الحد المنتهى Mm, there we go.